Wanneer ze ons proberen te marginaliseren, we rise. Wanneer ze onze rechten proberen te schenden, wanneer ze proberen om groepen mensen te ontmenselijken, wanneer ze een genocide ontkennen, we rise. We houden elkaar vast en laten elkaar nooit gaan. Dank u wel.